Би эцгээсээ эрдэмчд ирсэн. Би дахин эрдэмчийг орхиж эцэг үүргээ явн хэмээн арилаа. Эзэн танартай хамт байх болтугай. Юуханы бичсэний дагуу сэмдэний ариунлаа сүншүнлээ. Толооногийн эхний өдрөө тэр өдрийн үдэш шайнарын юдэчдээс айснаас үүдээ түгчсэн байв. Иесус ирээд тэдний түмд зогсож тэдэнд амар амаглан танарт байх бол тухай гэв. Үүнийг айлтаад тэр тэдэнд гар хажуугаа үзүүлэв. Шайнарын эзнийг хараад ихэд баярлав. Иесус тахиц тэдэнд амар амгалан танарт байх бол тухай. Эцэг намаа илгээсний адил би бас танарыг илгээн гэв. Үүнийг айлтаад тэр тэдэн өрөө үлээн ариун сүнсийг хүлээн авагтун. Танарыг хэний нүхлийг үүзлэн тэд үүзлэгтэн. Танарыг хэний нүхлийг үүзлэн тэд үл үүслэгдэх болын гэж сайлтав. Эзний үг. Сэмэцгэнө. Өнөөдөр Иесус сайнарт ариун сүнсийг хүлээн авагтун гэж хэлсэн. Тэгээд ариун сүнсийг танд явуулъя. Тэгээд нэгдүгээр уншлагаас сонссэн ариун сүнс яаж бууж ирснийг тий. Шайнарын хүмүүсээс айгаад нэг үрд хаалаг үдээ түгжээд цайбарч байсан. Тэгээд ариун сүнс ямар хэлбэрээр бууж ирсэн бэ? Тий, гал, тий, хам байна. Энэ дор байгаа, тий, гал, тий. Гаймай бүзирээд, бас салхийний чимээ бас байсан. Тэгээд ийм ариун сүнс бүзирсэнараа, шайнарын зоригтэй болоод, гарч аваад, хүмүүст тэнгэрээ бүрийн агуу зүйлсэн талаараа, түүнэ гарчийг хэрсэн. Тий. Ийм ариун сүнс шайнартай бүзирсэнэн үнэн байна, тий. Тэгээд танарт нь ямар вэ? Ариун сүнс танад бууж ирсэн үү? Юугаас бодож байна? Галбайд ингэ бууж ирснийг харсан хүн байна уу? Тэгэл буугаагүй танарт. Үний талаар би тайбар зүгэй. Ариунс бидэнд хамт байгаа. Яг л эхлээд баптизм ариун угаар бүтсэн хүн. Тэр нь зөвхөн усаараа баптизм авсан юм биш. Ус ба ариун сүнсээр баптизм бүтсэн. Тийм учраас баптизм бүтсэн итгэж нарт ариун сүнс хамт байна. Тэ? Тэгээд өнөөдөр хоёр дугаар үнслэгээс сонссон. Уг нь юм байх, үнийг унших хэрэгтэй байсан. Ариун сүнсээр бус бол өөрө хэнц Есүс бол эцэг гэж хэлж чадаггүй гэж Шай Паул хэлсэн. гэгийн Паул. Энэ ямар өдөртэй вэ гэвэл Есүс бол миний эзэн гэсэн илжиж байгаа хүн нь ариун сүнсний хүч чадлаар ингээд илжиж чадсан юм. Тэ Есүсийг миний эзнэр хүлэн авсан хүн нь ариун сүнс хамт байгаа өдөртэй. Тэ ариун сүнс түүнийг удирдах байгаа өдөртэй. Тэ тэгээд бас Галат Галат ном цаг дээр ийм хүү бас байгаа. Тэр сүнс та нар бол хүүгүүдэн мөн төл Бурханы өөрийн хүүгийн сүнсийг бидний төрхөнд илгээсэн байна. Тэр сүнс Аба Ава гэж дууддаг. Тэнгэрэ буран бидэнд ариун сүнсийг илгээд тэр сүнс бидний дотор тэнгэрэ бураныг бидний эцэг Аба Ава гэж дууддаг гинэ. Тэгээ тэнгэрэ бураныг миний Ава гэж хэлцэх хүн нь бас ариун сүнсний хүч чадлаар ингээд болсон юм. Тэгээд ийм хүн ч гэсэн эзнийг Есүсийг бидний эзэн гэж хүлэн авсан хүн бас тэнгэр бурыг миний Аава Аав гэж хүлэн авсан хүн нь бас ариун сүнсний өдлөгийн дагуу явж байгаа хүн. Тэ отхондоо бавсан хүртээгүй гэсэн чи. Тэгээд шал тэнгэр бурыг мэдхгүй хүн бас байгаа тийм. Отхондоо битээ мэддэггүй ерөөс сонирхгүй байсан ч дараа түүнийг итгэсэн болохын тулд ариун сүнс ажилцагаа түүнийг орхиод тохгүй явж байгаа биш. Бүх хүмүүсийг тэнгэрэ бураар нь бүтгэлхийн тулд хичээж байна. Тийм учраас чухал юм нь ариун сүнс бидэнд хамт байна уу байхгүй юу энэ хамаагүй бид түүний өдлөгийн дагуу явж байгаа юу. Түүнийг орхиод бид өөр тийш явж байгаа юу. Энэ утгатай. Энэ нь чухал. Тэгээ үнийг бид тэнгэр бүрэн ариун сүнсний үдэрлэгийн дагуу явж байгааг яаж мэдэх вэ? Тэр нь биний амьдралыг харж байгаа үр жимсээр мэдчих болно. Үр жимс. Ариун сүнсний үр жимс нь юу вэ? Бас ивэл байгаа тий ариун сплит бидэнд харилцагаа плег гэшиг гэхүү. Юу юу байдаг вэ? Энд харагдчихна уу? Толон юу байна тий? Плег гэшиг. Хүн бүрт тий ариун сүнс танарт ийм плег гэшиг хайлмар байна. Тэгээд энэ плег хүлэн авсан үнэн ямар өөр шимс харагддаг вэ? Ингэнэ. Сүнсний үр жимс нь гайр, баяр, баясгалан, амар тайван, төвчээр, инрэл, сайн сэтгэл, итгэмж, дүргүн зан, өөрийгөө цахирах үйн юм. Ийм үр жимс гаргацгаа хүн нь сүнсний, ариун сүнсний үр жимс гаргац байгаа юм. Тэгээд бид үүнийгээр ариун сүнсийг дагаад явж байгаа юу? Үнийг мэдчих болоо. Хайр, байр, байслан, амар тайван, төвчээр ийм үр жимс гараж байгаа хүн нь ариун сүнстэй хамт явж байгаа. Харин хүмүүс маргаритад, цоддод, тий хутлаа хэлээд ийм юм гаргаж байгаа хүн нь отхондоо ариун сүнсний замаас холдсон юм. Тэ? За. Тийм учраас бид ийм үр жимс гаргаж байна уу? Ийм үр жимс гаргахын тулд чийж байна уу? Үнийг сэнгэж бодох хэрэгтэй. Угаасаа ариун сүнс бидэнд зарагдашгүй бэлтгэцгийг хайрлж байгаа. Үргэж юроч бэн. Харин үнийг бид сэн ашиглах хэрэгтэй. Жишээ нь та нарт үхтүсэн айвиас хүч чадал бас цаг амьдрал үгүссэн тэнгэр брам тийм ийм бүхнийг ашиглаад юу хийж байгаа вэ? Зөвхөн өөрийнхөө төлөө тэгээд өөрийн ашигын төлөө амьдрал энэ юу болох вэ? Дараа баян болоод би сайхан амьдрын гэж бодох уу? Харин бид тэнгэр брам бидэнд үгүссэн ийм ивэлээр хүмүүст туслаад бас тэнгэр бурааны сэнмэдэг түнэхлээд ийм сэнмэдэг биелүүлээд амьдрал үнээс бид тийм үр жимсийг гаргаж бүлээн хайр энэрэл итгэх юмс түгүн зан тийм үр жимс. Тэгээд түржүүр эргийн санацгай миний амьдрал дээр ямар үр жимс гаргагдаж байгаа вэ? Эрин сүнсний өдөрлөгийн дагуу сайн явж байгаа мөн үү?